silence. Oyo nazolo ba, je pense que ba kolo France ba oya ko beta ngai. Na France bintse ko ezali partout. Ti na ndako ya président na bango bintse ko ezali. Na gare de Lyon pe. Na gare de Lyon. Na gare de Lyon après ba toilette ezate bintse ko ezali. Alors ce que nous voyager la France kozongo zozonga soko zo era ndako na ngai. Ifuna tokisa yo apati ya aéroport na tokisi yo na tokisi bilamba na yo apre oye na ndako na ngai. Bana France, pardon, ne venez pas me frapper. Binte kwezali. Bolandi yango, na parlement de ba, binte kwa, na ba metro, na ba gar, na ba mbaba ndaku, binte kwa ezali. Donc binte kwe leki, nombre ya ya ba grain ya sable ya ba sable na ebele mabe koti kuna ba kolo phrase bolobi nini yombia kosi boya ko beta isusu binte kwezali bolanda ka ba versas na bango na te balataka binte kwezali ngamu na lobite pardon boya ko frappe ngate bye.